Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo ambayo tunakuja kwanza kwa mtasari wake. Viongozi wa vyama vya kisiasa wana maoni karibu sawa kuhusu baraza la taifa la vijana ambalo hivi karibuni litakuja kujichagulia viongozi wake. Katika habari hii, mtayasikiliza maoni ya chama Kodebu na yale ya chama Senel na mchango wa kifedha wa kila mwaka wa tarafa mbalimbali kwa benki ya vijana BJ hadi sasa hivi unakuwa na upungufu kwa tarafa zenyewe. Mtakuja kujuzwa katika taarifa ya habari hii. Pia ni tutakuja kuwafikisha katika mkoa wa Rumonge ambapo ripota wetu kule Jean-Pierre Misago katika habari yake atakuja kutuongelea kuhusu matumizi ya dawa ya kuua wadudu wa ampligo pamoja na muungano wa maharage na mahindi katika majaribio dhidi ya wadudu aina ya viwavi. Yameonekana kuwa na ufanisi zaidi katika majaribio yaliyofanywa kwa muda wa miaka miwili iliyopita katika mashamba ya mahindi yaliyostawishwa huko Mayengo ni katika wilaya na mkoa wa Rumonge. Kuna hayo bila shaka na mengine. Jiunge nami Jerome Akizimana toka mwanzo hadi tamati. Upande wa pili nasaidiwa na Elia Kadogo. Karibuni Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa kamili ya habari hii ambayo tunakuja kuanzia katika sekta ya maridhiano. Kupata mabaki ya wahanga wa vita vilivyoisibu nchi ya Burundi mnamo mwaka 1992 maeneo ya karibu kabisa na kambi ya kijeshi ya Ngozi si jambo rahisi hata chembe. Ni maoni ya kamishna anayesimamia mawasiliano na utafiti ndani ya tume ya ukweli na maridhiano CVR kwa ufupi wa Kifaransa. Baadhi ya sababu ni kwamba kwa sasa mahali hapo palijengwa nyumba za kijiji cha ujirani mwema na nyumba hizo zilijengwa kwa nyenzo endelevu. Anaongeza kuwa wanyongaji wamekubali kutoa ushahidi kwenye makaburi yaliyopo kwenye kambi ya kijeshi. Kamishna Louise Batungwa nayo anabainisha kuwa kazi hiyo inafanyika kufuatia ombi la wakazi wa Ngozi waliosema kuwa wana kiu ya kujua ukweli wa matukio ya mwaka 1992 katika mkoa huo wa Ngozi. Na tukiendelea taarifa ya habari hii katika sekta ya kilimo ni kwamba matumizi ya dawa ya kuua wadudu wa ampligo pamoja na muungano wa maharage na mahindi katika majaribio dhidi ya wadudu aina ya viwavi yameonekana kuwa na ufanisi zaidi katika majaribio yaliyofanywa kwa muda wa miaka miwili iliyopita katika mashamba ya mahindi yaliyostawishwa huko Mayengo ni katika wilaya ya mkoa wa Rumonge. Haya ni matokeo ya muda yaliyowasilishwa Alhamisi hii na Deo Kanungeko, mtafiti katika taasisi ya kimataifa ya kilimo cha Kitropic, wakati wa ziara ya kutembelea taasisi hiyo akiwa pamoja na wajumbe kutoka wizara iliyo na kilimo katika sifa zake, akiwa pia pamoja na watafiti wa Izabu. Ni habari yake Jean-Pierre Misago, lakini huku studioni inasomwa na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Katika mashamba ya kilimo cha mahindi kulitumiwa dawa za kunyunyizia kwa lengo la kukomesha wadudu wanaoshambulia mazao ya kilimo cha mahindi, na operesheni hiyo ilifanikiwa baada ya kutumia dawa inayotambulika ampligo ambayo iliwakwamisha kwa kiwango cha juu wadudu ambao walikuwa wakishambulia kilimo cha mahindi mkoani Rumonge baada ya kufanikiwa kwa jaribio ya dawa hiyo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kituo husika na utafiti dhidi ya wagonjwa wanaoshambulia wadudu na mashamba, kwa ujumla wakulima wa zao la mahindi wangehamasishwa vilivyo ili waweze kutumia dawa hiyo ya aina ya ampligo. Deo Kanunzeko anaeleza kwamba dawa za aina ya ampligo zinatumiwa mara pili kwa msimu na huwa zikifanikisha kwa kukwamisha wadudu kwa ufanisi. Katika mashamba ya kilimo chenye mchanganyiko wa mahindi na mazao mengine, kilichodiririka ni kwamba kilimo cha mahindi ndicho kilichoweza kushamiri kwa kutoa mavuno ambayo aliwafanikisha wakulima kwa kukidhi mahitaji ya kila siku. Goreti Tangishaka, mkurugenzi wa idara husika na kulinda kilimo cha mazao tofauti katika wizara yenye dhamana ya kilimo, ufugaji na mazingira, anaeleza kuridhishwa na kunapofikia hatua ya kuendesha utafiti kwenye tambalale la Imbo, ila utafiti huo ungelizagazwa nchini kote kwa lengo la kuendeleza sekta ya kilimo nchini Burundi. Operesheni ya kuanzisha kukwamisha wadudu wanaoshambulia kilimo cha mahindi ilianzishwa tangu miaka miwili iliyopita, na wadudu hao waliwasili nchini Burundi tangu mwaka 2017, na kwa sasa wadudu hao wanapatikana nchini kote hususan katika mikoa kunaposhuhudiwa joto, ambapo mvua huwa ikinyesha kwa shida kama itakavyodhihirika katika ripoti itakayotolewa mwezi Mei na Juni mwaka huu 2022, kama mtafiti Deo Kanunzweko anavyoendelea kudadisi. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na tunaposalia katika sekta hiyo hiyo ya kilimo, ni kwamba kilimo cha chai kina nafasi kubwa katika maisha ya wakulima wa chai. Haya yanathibitishwa na wakulima wa zao hilo linalouzwa hata nje ya tarafa ya Rusaka mkoani Mwaro. Wanaeleza kuwa anayemiliki shamba la chai anaweza kukidhi mahitaji yake ya kila siku kwa urahisi. Manager wa kiwanda cha chai cha Ijenda anaashiria kuwa ili kukuza kilimo hicho, wakulima hao wa chai wananufaika na mbolea ya bei nafuu. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya siasa au utawala kwa pamoja, ni kwamba Burundi kamwe haitarudiliwa na chama chochote cha siasa, na ndio maana viongozi wanapaswa kwa udi na uvumbi kujitoa ili kila mtu ajihisi kushirikisha katika yanayofanyika nchini mwake. Ni maoni ya chama cha siasa CNL. Kipindi hivi karibuni patakuwa uchaguzi wa viongozi wa baraza la kitaifa la vijana. Mbunge Agaton Rwasa anazikumbusha mamlaka kuwa ziko kwa niaba ya taifa zima. Tumsikilize. Kama wanasema ni baraza la vijana, ni baraza la vijana Warundi. Waunde hilo baraza kwa mantiki hiyo kwamba ni baraza la vijana kitaifa, sio kichama, hapana. Kwa hiyo wazingatie kwamba humu katika Burundi yetu tuna vyama vya kisiasa. Kuna watu ambao hawako kwenye chama chochote kile, na hawapungui kuwa Warundi kwa sababu hawako kwenye vyama. Wanabaki ni Warundi kamili, na wanabaki na haki zote za msingi kama ilivyo katika katiba yetu. Wakizingatia hivyo, wakosoe dosari zilizopo. Kama walikuwa wameratibu kwamba waunde baraza ambayo imeundwa na watu wa chama peke yake, warekebishe mapema hilo baraza liwe na muonekano wa kitaifa kweli kweli. Vijana kutoka vyama mbalimbali wawemo, vijana wasio kwenye vyama wawemo, wasomi wasio wasomi wawemo, waonekane ni vijana kutoka pande zote za nchi. Watakuwa wamefanya jambo la maana ambalo litasaidia hao vijana kujenga hisia na mantiki la jukumu kubwa la kusaidia Warundi kuweza kuvuka toka historia mbovu tulioishi kuelekea Burundi ambayo inawezi kastawi zaidi. Kwa sababu mipasuko katika taifa mara nyingine hutokana na mwenendo wa viongozi. Viongozi wanaposhindwa kuwahudumia wananchi wao sawa sawa, mwisho wa siku nchi hiyo inakuja kugawanyika, kunakuja mipasuko. Na kwa upande wa chama cha kisiasa Kodebu, wanaona kuwa baraza la taifa la vijana linafaa kujumuika bila kuegemea utofauti wa vijana. Ni wakati maandalizi ya uchaguzi wa viongozi wa baraza hilo yanaendelea, anaamini kuwa vijana wa vyama vya siasa tofauti na chama madarakani hawana nia ya kutosha ya kujihusisha katika baraza hilo kutokana na vile hawawakilishwi. Badala yake, Kefa Nibizi anatoa wito kwa vijana wote kushiriki katika uchaguzi uliopangwa ili kupiga vita hali hiyo. Tumsikilize, anakalimaniwa na kwa Kiswahili na Romwards niyo ya bivuzi. Turavye ukuntu inama y'ugwaruka yatowe mu 2019 chumi na gatano yalifisa mahinyo. Samahani sana, hiyo si sauti ya Kefa Nibizi hata kidogo. Lakini pia ni upande wake chama Yuprona ambacho kinaona kuwa baraza la vijana lingewakusanya vijana wote bila kuchagua vijana huyu, kijana huyu anatokea katika chama cha kisiasa kipi au ni wakabila lipi. Na mwenyewe tumusikilize. Turabye ukuntu inama y'ugwaruka yatowe mu 2015 yari fise amahinyo mu makomine. Tukizingatia baraza la vijana aliyoteuliwa mwaka 2015 lilikuwa na dosari. Wengi mawateule katika tarafa walikuwa wanatoka katika chama tawala, kisha vijana walichukulia kuwa si vijana kutoka vyama vyote na wasio katika vyama, na hivyo lilifanya kazi likiwa na sura kwamba ni la vijana kutoka chama madarakani. Kama baraza la vijana lina sura ya chama tawala, ni dhahiri kuwa linafananishwa na tawi la chama mamlakani. Kwa hiyo sisi tunatamani kuwa vijana wahisi kwamba baraza la vijana ni chombo kinachopaswa kujadili masuala yao, hasa katika sheria, wote kutoka vyama vingine, wasio katika vyama, washiriki ili masuala yao yajadiliwe wakiwa wameshirikishwa wote. Tunadhani kuwa baraza hili litatofautiana na lile la mwaka 2015. Jambo jingine tulioshuhudia, baraza lenyewe halikufanya kikubwa, huenda likosa pesa ili vijana wagundue kuwa lilitimiza ndoto zao kwa ajili ya kuwasaidia katika maisha ya kila siku, kama vile kupambana na ukosefu wa kazi. Baraza la leo lina jukumu la kuleta sura mpya ili wote wajihisi vyema kushiriki. Mambo yasipobadilika halitatimiza matarajio yetu. Tumeona kuwa tume ya uchaguzi kwa ngazi ya kitaifa inashirikisha vijana kutoka vyama vyote, yupo na mwakilishi wa chama chetu, na tunatamani kuwa hata wajumbe wa mikoani wajumuishe vijana wa vyama vyote. Ikumbure mu ntara naho nyene tujizifuza ko hajamwe bose. Isanganiro. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7:33 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari, tukirudia ile taarifa, ile habari ya upande wa vyama vya kisiasa, ambapo baraza la taifa la vijana linafaa kujumuika bila kuegemea utofauti wa vijana, wakati maandalizi ya uchaguzi wa viongozi wa baraza hilo yakiendelea. Kiongozi wa chama Kodebu anaamini kuwa vijana wa vyama vya kisiasa tofauti na chama madarakani hawana nia ya kutosha ya kujihusisha katika baraza hilo kutokana na vile hawawakilishwi. Badala yake, Kefa Nibizi atoa wito kwa vijana wote kushiriki katika uchaguzi uliopangwa ili kupiga vita hali hiyo. Tumsikilize. Mu minsi yaheze uko byagenda biragenda, wasanga uko amatora yagenze harimo ugwaruka hafi bose rwavuye. Matokeo ya chaguzi za baraza la vijana kitaifa miaka iliyopita yalikuwa yakiweka mbele vijana wa chama madarakani kwenye ngazi zote, yani kitarafa, kimkoa na kitaifa pia. Hatujui sasa kama matokeo yalikuwa yakitekelezwa kadri yalivyofanyika au la, hali iliyokuwa ikipelekea baadhi ya vijana kupuzia baraza hilo kwa imani kuwa hawawakilishwi. Tukichukulia mpango mpya wa chaguzi hizo mwaka huu, kwanza kutafanyika chaguzi za vijijini. Watakaochaguliwa vijijini ndio watakaochagua viongozi wao kitarafa, huku hao wakiwachagua viongozi wengine wa kimkoa, na hao watakaochaguliwa kimkoa ndio watakaochagua viongozi wa baraza hilo kitaifa. Tunaamini chaguzi hizo zitakuwa tofauti kidogo, labda viongozi watachaguliwa kimchanganyiko ili vijana wote wawakilishwe katika utofauti wao. Tunaitaka tume ya maandalizi kuandaa vizuri chaguzi hizo, huku watu watakaochagua vijijini wakitakiwa kuwa wastaalabu, wasiwatake wenzio kuchagua fulani mmoja au jamaa mwingine. Hata ikitokea wakachaguliwa kwa upande upande mkubwa vijana wa chama kimoja kwenye ngazi ya kitaifa au kimkoa kubuniwe njia mbadala ili vijana wote wawakilishwe katika baraza hilo. La sivyo, basi baraza litaitwa baraza la chama na vijana ambao si wanachama wa chama madarakani wataendelea kupuzia baraza hilo. Ili matumaini kujengwa kwa vijana wote, ni lazima vijana wote waitike uchaguzi utakaofanyika vijijini, maana matokeo yake ndio msingi wa chaguzi nyingine zitakazofanyika kwa ngazi zitakazofuata. Haitawezekana kundi fulani kukosa mwakilishi kwa sababu kutachaguliwa viongozi kwenye nyanja zote. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya mchana ya leo. Shukrani kuitega sikio sikivu. Shukrani pia Elia Kadogo ambaye ameniunganisha kimitambo. Wako Jerome Hakizimana ambaye ni kwa nao katika taarifa ya habari hii. Tukutane hapo saa 11 jioni.